dostępna w dniach od 18 do 21 lipca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ewakuowani harcerze z obozowisk. Były trzy takie akcje. Obawiano się podtopienia. Policja zatrzymała dwie osoby. Jedna z nich napisała na ścianie Sejmu czas na sąd. W parlamencie dziś informacja ministra rolnictwa o skutkach suszy i działaniach rządu. Po ulewach na południu kraju w Małopolsce wojewoda zwołał w nocy wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Zapewnił, że wszystko jest pod kontrolą. Jednocześnie zaapelował do mieszkańców o zachowanie rozwagi i ostrożności. Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w gminach Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Trzciana i w całym powiecie limanowskim. Z powodu zagrożenia podtopieniem konieczna była ewakuacja obozu harcerskiego w Juszczynie koło Suchej Beskidzkiej. Z obozowiska do pobliskiej szkoły przeniesiono ponad 120 osób, dzieci i dorosłych, informuje naczelnik Wydziału Operacyjnego Małopolskiej Straży Pożarnej Paweł Knapik. Ta ewakuacja miała bardziej charakter prewencyjny na skutek ostrzeżeń i jakiegoś zagrożenia, które mogło wystąpić. Byli ewakuowani zarówno harcerze z Chówca z Oświęcimia, jak również kadra tego obozu. Druga taka ewakuacja była przeprowadzona w godzinach wieczornych w miejscowości Witów, 21 harcerzy. Zostali ewakuowani do pobliskiej szkoły. Także w Świętokrzyskiem ewakuowano wypoczywającą w lesie młodzież ponad 140 uczestników dwóch obozów harcerskich zorganizowanych w miejscowości Wiosna musiało przenieść się wieczorem do pobliskiej szkoły. Po nocnych opadach deszczu stany ostrzegawcze przekroczone są na kilku rzekach województwa śląskiego. Wojewoda śląski zarządził na terenie trzech powiatów pogotowie przeciwpowodziowe. Największe zagrożenie występuje obecnie na Podbeskidziu, mówi rzecznik wojewoda Alina Kucharzewska. Wojewoda zobowiązuje wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów tych zagrożonych terenów, by podjąć niezbędne czynności, by zminimalizować zagrożenie, a przede wszystkim zabezpieczyć zdrowie i życie. No przede wszystkim uruchomić wszystkie służby, które powinny tam być w pogotowiu i działać, sprawdzić sprzęt, czy jest w dobrym stanie, jeżeli nie, to oczywiście zabezpieczyć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia dla województw śląskiego i małopolskiego. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla województw podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dwie osoby zatrzymała policja w związku z wczorajszą demonstracją przed Sejmem. Jedna z nich napisała sprejem na ścianie czas na sąd. Rzecznik komendanta stołecznego poinformował, że te dwie osoby zostały zatrzymane w związku z uszkodzeniem mienia. Uczestnicy wczorajszej demonstracji przywiejskiej domagali się nowelizacji ustaw o sądach i wprowadzenia poprawek zgodnych z zaleceniami Komisji Europejskiej. Dziś Sejm ma się zająć projektem nowelizacji ustawy, m.in. o Sądzie Najwyższym. Jego autorzy, posłowie PiS-u, chcą wprowadzić zmiany w przepisach, które pozwolą przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. Obecnie można to zrobić dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Posłowie wysłuchają dziś też informacji ministra rolnictwa o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. Wczoraj nowe rozwiązania dla rolników przedstawił w Głogowie pod Toruniem premier Mateusz Morawiecki i minister Jan Krzysztof Ardanowski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że plan dla wsi to pierwszy etap dużego programu rolnego rządu. Ma być rozbudowany w przyszłych miesiącach. Nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. Zaproponowane rozwiązania przewidują stworzenie narodowego holdingu spożywczego, szerszą sprzedaż produktów bezpośrednio od rolników i większe dofinansowanie do paliwa rolniczego. O szczegółach mówił minister Ardanowski. Podnosimy zwrot akcyzy w paliwie rolniczym z 86 litrów do 100 litrów dla tych, którzy nie mają produkcji zwierzęcej i dla tych wszystkich, którzy mają bydło, dokładamy 30 litrów paliwa na jedną dużą jednostkę przeliczeniową. Minister zapowiedział też m.in. programy retencji wód oraz wsparcie rolnictwa ekologicznego. Większość zaproponowanych rozwiązań jest już przygotowana w formie projektów ustaw. Po wakacjach ma się nimi zająć Sejm. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dolnośląscy radni i sejmikowa Komisja Kultury są oburzeni sposobem wydawania pieniędzy przez Operę Wrocławską. Według Najwyższej Izby Kontroli dyrektor oper Marcin Nałęcz-Niesiołowski podpisał w ostatnim sezonie 14 umów o dzieło sam ze sobą. Chodzi o kwotę powyżej 430 tysięcy złotych, o czym mówił w czasie specjalnej sesji radny Ryszard Lach. Miałem już okazję przejrzeć raport NIK. Stwierdza brak skutecznego nadzoru kierownika jednostki nad tym wydawaniem. Pani księgowa opery twierdziła, że na każdą z tych 14 umów wyrażał zgodę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Byli i obecni pracownicy opery przyznają nieoficjalnie, że sytuacja nie wygląda dobrze. Dyrektor właściwie może sam arbitralnie stwierdzać, ile chce etatów. Często podnosi argument, że nie ma pieniędzy. No, jest to w rażącej sprzeczności z tym, co wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli, że te pieniądze jednak były, tylko zostały po prostu w sposób niegospodarny wydatkowane. We wrześniu powołana ma zostać specjalna samorządowa komisja do oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej w Operze Wrocławskiej. To był serwis Trójki. Tomasz Grazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Brytyjczyk Geraint Thomas z grupy Sky wygrał 11. etap Tour de France z metą w wysokich naprawdę Alpach i został nowym liderem wyścigu. Kolejne straty poniósł Rafał Majka. On spadł na 22. miejsce w klasyfikacji generalnej. No ale oglądało się to palce lizać. O etapie mówi Dariusz Baranowski. Piękny etap Tour de France, właśnie na takie etapy kibice czekają, gdy są góry i kolarze te góry wykorzystują. Była piękna walka liderów poszczególnych ekip i na końcu tego wszystkiego Team Sky jednak pokazała swoją wielką siłę. Wygrał Geraint Thomas etap, został liderem, a wiceliderem jest Christopher Froome, czyli Sky na dwóch pierwszych miejscach w klasyfikacji generalnej. No a dzisiaj kolejny nie najgorszy etap z nie najgorszym podjazdem, ale o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Podobno jeszcze bardziej niż wczoraj, a wczoraj jeden taki uciekał. Tak to w Tour de France. Uciekał i ten jeden go złapał, a potem to już nawet nie chciał mu się kręcić i był piąty. 7 nowych konkurencji, w tym bobslejowe jedynki kobiet i mieszane drużyny w skokach narciarskich włączono do programu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, które odbędą się w 2022 roku. Będą też drużyny mieszane w short tracku, narciarstwie dowolnym i snowboard crossie. Będzie za to mniej biatlonu, mniej kobiecego hokeja i łyżwiarstwa figurowego. Te zmiany zatwierdził MKOL. Nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę, ale... Co złego jest w łyżwiarstwie figurowym? No właśnie, będzie go mniej, więc... No dlaczego? No, bo musi być więcej short tracku drużynowego. A, no tak. 66 milionów funtów. Fiu. Nie ma. Wydano. Liverpool i Roma się dogadały. Do Anglii przechodzi bramkarz Alisson Becker. No po wyczynach dotychczasowego bramkarza Liverpoolu to tak na dobrą sprawę nie ma się co dziwić, że kupiono nowego. Nowy jest nie najgorszy, jest z Brazylii. Nareszcie coś z piłki nożnej, z czym można się identyfikować, z czym ja się identyfikuję. Mistrz Włoch Juventus Turyn zaprezentował trzeci komplet strojów na nadchodzący sezon. Wiesz coś o tym? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Stroje te w całości są zrobione z przetworzonego plastiku wyłowionego z oceanów. Bardzo dobrze. No właśnie, można się z tym identyfikować? Można. Złośliwi twierdzą, że po transferze Ronaldo tylko na takie plastikowe gadki i koszulki stać będzie Juventus, ale to serio, to świetnie i róbmy wszystko, żeby plastiku było coraz mniej. A zdaje się, że jedna z ekip w Tour de France też ma koszulki związane z tym i sygnalizuje problem. No tak jest. Zanieczyszczenie oceanów. I nie tylko tam, chociaż nie wiem jak z przewiewnością, ale widocznie nie najgorzej. A za oceanem Karolina Kowalkiewicz jest blisko pojedynku o Mistrzostwo Świata w mieszanych sportach walki UFC w kategorii słomkowej. Najbliższe starcie, które może dać jej do przepustki o rywalizację o pas, Polka stoczy 8 września w Dallas. Organizacja UFC właśnie potwierdziła tę datę. Przeciwniczką naszej zawodniczki będzie znana w Polsce Brazylijka Jessica Andrade. W maju 2017 roku miała ona szansę zdobyć Mistrzostwo Świata w walce z Janną Jędrzejczyk. Przegrała jednak decyzją sędziów. Wszystko jednak wskazuje na to, że zwycięzca wrześniowego starcia stanie do walki o mistrzowski tytuł z Amerykanką pochodzenia litewskiego Rose Namajunas, która z kolei w dwóch ostatnich pojedynkach pokonała Jędrzejczyk. Wcześniej Namajunas przegrała jednak z Kowalkiewicz i nie jest wykluczone, że obie panie ponownie staną naprzeciwko siebie. Amerykańskie media specjalizujące się w UFC zgodnie piszą, że zarówno dla Andrade, jak i Kowalkiewicz to może być najważniejsze starcie w karierze. Z Miami Jan Pachlowski. Walka w Dallas. Jakie to rzeczy zapadają w pamięć? Dallas i w kategorii słomkowej. No a tam słomkowa, no to nie od dzisiaj walczy w słomkowej, więc cóż w tym dziwnego? A to kobiece kategorie są inne niż męskie? Tam chyba nie. A, dobrze. Tam chyba nie. No ale czyli Dallas to wiadomo. No to tyle. Na teraz spotkamy się za godzinę. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Wiatr północny i północno-zachodni umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 70, a w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, temperatura od 21 stopni w Katowicach, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, 23 w Częstochowie i Tarnowie, 24 w Trójmieście, Łodzi i Rzeszowie, 25 w Przemyślu i Suwałkach, 26 w Kielcach i Siedlcach, 27 w Warszawie, Toruniu i Lublinie, do 28 stopni w Olsztynie. Słomkowa to jest do 47,6. To nie łapisz się.

Kłaniam się panu. Dzień dobry. Po tak znakomitej piosence przejdźmy do pytań. A dziś będzie bardzo ciekawe i będzie pan w bardzo, ale to w bardzo niezręcznej sytuacji. Ja chyba wiem jakiej nawet. No, nie uprzedzajmy faktów. Nie uprzedzajmy, jeszcze chwilę ma pan na to, żeby rozstrzygnąć, po której stronie stanąć. Uciec, omdleć. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Chorożek. Dzień dobry. Dzień dobry, będzie pan recenzował nie byle jaką osobę. Dobrze. Ale po kolei. Pani Ula pyta. Pani Ula kupiła sobie ostatnio zestaw do przechowywania pożywienia w próżniowym pojemniku. Takie pojemniki do próżniowego przechowywania. No i teraz uwaga. Teściowa pani Uli, i to jest ta postać, no tak, twierdzi, że mogą się tam zalęgnąć bakterie beztlenowe. I że to nie jest takie do końca bezpieczne i zdrowe. I kto ma rację? Dziękuję za wypowiedź. Czy mamusia tego słucha? Zakładam, że nie. Może nie. No właśnie, najgorsze to jest recenzować teściową. Po kolei, w naszym otoczeniu rzeczywiście jest sporo bakterii. Mhm. Większość z nich to są bakterie tlenowe, czyli funkcjonujące w naszej atmosferze. Natomiast jest też część takich, które albo go nie potrzebują, albo tlen jest dla nich zabójczy. O. Takie bakterie też znajdują się w naszym otoczeniu. To jest jak gdyby punkt pierwszy. Punkt drugi to tego typu pojemniki, o których pani Ula napisała, one rzeczywiście nazywają się próżniowymi, ale tam nie ma próżni. Znaczy, tam jest obniżone ciśnienie, ale tam absolutnie nie ma próżni. Tam też jest trochę tlenu. Jednym z najprostszych sposobów na to, żeby wydłużyć świeżość produktów żywnościowych, jest rzeczywiście obniżenie ilości tlenu w otoczeniu, dlatego że większość bakterii to są bakterie żyjące w tlenie. Jeżeli teraz ten tlen odetniemy albo znacząco zmniejszymy jego ilość, to wtedy te bakterie będą rozwijały się wolniej, ale dalej będą się rozwijały. Drugim sposobem na to, żeby zmniejszyć aktywność bakterii wszelakich, jest obniżenie temperatury, stąd lodówki. I generalnie pomysł, żeby obniżać temperaturę albo i odcinać dostęp tlenu, jest pomysłem bardzo dobrym. To zwiększa czy wydłuża żywotność jedzenia. Ale trzeba pamiętać, że to nie działa w ten sposób, że jak coś wsadzimy do pojemnika tak zwanego próżniowego, to znaczy, że nie musimy absolutnie zwracać uwagi na przykład termin przydatności do spożycia. Wiele wędlin czy serów już w sklepie jest pakowanych w takie opakowania tak zwane próżniowe i rzeczywiście ta folia, powiedzmy elegancko, jak przylega sobie do takie zasane tak, jest, do plasterku szynki, ale to wcale nie znaczy, że tam się nic nie będzie działo przez kolejne... Do końca świata. Tak, przez kolejne tygodnie. Więc rozstrzygając tą rację pani Ula czy pani teściowa Uli, powiedziałbym tak, nie przejmowałbym się bakteriami beztlenowymi w tym sensie, że one nie namnożą się jakoś nagle, szybko, tylko z tego powodu, że pani Ula wsadzi coś do pojemnika, gdzie tego tlenu jest mniej. Natomiast trzeba mieć świadomość, że taki pojemnik przedłuża rzeczywiście żywotność, ale absolutnie nie gwarantuje tego, że nic się tam w nim nie rozwinie. No widzę, że jest pan doświadczonym małżonkiem. Wybrnął pan. Pozdrawiamy panią Ulę i panią teściową Uli. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times do you swear that you never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most can leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. So we turn the clock to see you, honey. 23 minuty po 7. Numer telefonu znany, więc proszę korzystać. A propos tych dwóch ostatnich audycji doktora Rożka, co tam rośnie w wodzie i w pojemnikach na jedzenie, no to najlepszy moment jest teraz, żeby przejrzeć plecaki naszych uczniów. Te plecaki, które odłożyli w czerwcu, bo w tych plecakach, no to może piękna hodowla. Sprawdzamy, myśmy sprawdzali, no już usunięte hodowle są. Dziękuję, do usłyszenia. Niech mi pan nawet nic nie mówi, bo trafił pan w bardzo czuły punkt. Ale zostawmy to już. Może zmieńmy temat. Gdyby państwo na przykład akurat nie mieli dziś czegoś do nucenia przez cały dzień, to teraz będziemy proponowali. Może to być tygrys na przykład. Nie, nie, nie, nie.

Król wiadomości Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed porannymi ulewami. Intensywnie pada w województwach śląskim i małopolskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia dla tych województw. W 12 miejscach w Małopolsce rzeki osiągnęły stan alarmowy, m.in. w Nowym Targu, Zakopanem, Harendzie oraz Poroninie. W nocy obradował wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Służby kontrolują sytuację i są w pełnej gotowości. Z uwagi na bezpieczeństwo w Białym Dunajcu zamknięty został tymczasowy most na Zakopiance. Koniec stanu wyjątkowego w Turcji. Po 2 latach władze w Ankarze postanowiły go nie przedłużać. Stan wyjątkowy wprowadzono po nieudanym puczu grupy wojskowych sprzed 2 lat. Potem 7-krotnie go przedłużano. Nadzwyczajne regulacje dały władzom większe uprawnienia, co prezydent Erdoğan wykorzystał do rozprawy z politycznymi przeciwnikami. Na mocy nadzwyczajnych dekretów blisko 110 tysięcy osób zostało wyrzuconych z pracy. Według ONZ-u zatrzymano 160 tysięcy osób. 50 tysięcy jest formalnie oskarżonych i czeka w więzieniach na proces. 100 młodych muzyków z The Orchestra of the Americas wystąpi wieczorem w pawilonie koncertowym Sinfonii Varsovii w Warszawie. Artyści pochodzą z 25 krajów z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Koncert organizują Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena i Polskie Radio. Młodzi ludzie przyjeżdżają tutaj do Warszawy z jedynym koncertem w naszym kraju. Zaprezentują utwory kompozytorów amerykańskich. Mówi Adam Rozlech, który poprowadzi koncert. Polskim akcentem będą 3 utwory Krzysztofa Pendereckiego i koncert fortepianowy Brahmsa w wykonaniu pianisty Łukasza Krupińskiego. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. W największych firmach system pracowniczych planów kapitałowych ruszy 1 lipca 2019 roku. Pozostałe będą wdrażać je stopniowo. Ostatnie 1 stycznia 2021 roku przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o PPK. Wydłużenie terminu na dostosowanie się firm do wdrożenia systemu pracowniczych planów kapitałowych było jednym z postulatów zawartych we wspólnym stanowisku partnerów społecznych wypracowanym w ramach konsultacji. Pierwotnie projekt przewidywał, że ustawa zacznie być stosowana już z początkiem 2019 roku. A teraz zaglądamy na rynki finansowe. W Azji notowania z przewagą niedźwiedzi, japoński Nikkei minimalnie pod kreską traci 0,05%. Podobny sentyment na giełdzie w Hongkongu. Na czerwono także parkiety w Seulu. Południowo-koreański indeks traci 0,45%. Mieszany sentyment z kolei na nowojorskich giełdach. W centrum uwagi inwestorów pozostają wyniki spółek. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,32%, S&P zyskał 0,22%, jedynie Nasdaq znalazł się pod kreską, tracąc minimalnie zaledwie 0,01%. Na rynkach surowcowych obserwujemy spadki, złoto traci, jedna uncja kosztuje teraz $1,224.74. Spadają także ceny srebra, miedzi, ropy. Za baryłkę typu Brent trzeba zapłacić $72.81. Jak sytuacja wygląda na rynku walutowym, sprawdzał z kolei Arkadiusz Balcerowski z domu maklerskiego XTB. Jeżeli chodzi o rynek polskiego złotego, sytuacja wygląda stabilnie. Niemniej jednak złoty wczoraj tracił z uwagi na silniejszego dolara. Tracił również względem słabego wczoraj funta, który z kolei był jedną ze słabszych walut z uwagi na słabszy raport o inflacji. Obecnie euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,70 zł. O grosz więcej trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,84. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, i o tych deszczach przypominamy, ale także będą rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 21 stopni w Katowicach, 24 w Słupsku, Łodzi i Rzeszowie, do 28 w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup 2 produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

o zdrowiu, skoro inni mogą, na przykład Portugalczycy czy Amerykanie, dlaczego nam się to ma nie udać? Tak też pomyślał jeden z wiceministrów zdrowia i zaproponował farmaceutom dodatkową usługę, wykonywanie w aptekach, uwaga, szczepień. O szczepieniach mówić będziemy. U nas pomysł ten na razie budzi wielkie zdziwienie. W aptece to jak? Nie rozumiem tego. Gdzie dokładnie? W aptece byłoby jakieś pomieszczenie, w którym farmaceutka by szczepiła, tak? Trzeba by wygospodarować. Naprawdę jest taki pomysł Ministerstwa Zdrowia, żeby można było się zaszczepić w aptekach. Samodzielnie, bez udziału lekarza, tak? Wypadałoby, żeby lekarz zbadał najpierw. Taka jest procedura z tego, co się orientuję. Za każdym razem, nawet na grypę, pierwsza jest konsultacja lekarska. Nie chcielibyśmy, żeby farmaceuci pozostali na poziomie doradztwa lekowego i tylko wyłącznie tego. Wiceminister zdrowia Marcin Czech, odpowiedzialny za politykę lekową, tak mówił na spotkaniu z aptekarzami. Gdzie indziej są w stanie mierzyć ciśnienie, uczyć jak korzystać z glukometru, jak sobie obliczyć BMI chociażby, ale robią więcej, mogą na przykład szczepić. Mamy kłopot z lekarzami epidemiologami, jest ich bardzo mało. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo rolę szczepień, czyli rolę profilaktyki może wzmocnić właśnie farmaceuta. Przecież nikt tego nie będzie robił na sali ekspedycyjnej tutaj, tylko w jakimś pomieszczeniu, gdzie są warunki odpowiednie do tego. Magister farmacji Grzegorz Kasprowicz. No i przeszkolenie oczywiście personelu, żeby to można było zrobić. W swojej aptece znalazłby pan takie pomieszczenie? Trudno by było i to by kosztowało. Oczywiście przystosowanie apteki by kosztowało, a poza tym są dokładne przepisy, które określają, jak lokal apteki powinien wyglądać, ile powinien mieć pomieszczeń. Zagospodarować jakąś dodatkową powierzchnię byłoby bardzo, bardzo ciężko. To nie jest takie hop-siup. Załóżmy, że to będzie po wizycie u lekarza. Czyli zamiast do pielęgniarki pójdzie pan do pobliskiej apteki, bo u pielęgniarki będzie duża kolejka. Zaskoczyłam. Wydaje mi się, trochę tak. Jeżeli byłoby to poprzedzone badaniem lekarskim. Dlaczegoż on nie mógłby zbierać wywiadu, kwalifikować? Jeśli miałby cień wątpliwości, przecież mógłby odesłać takiego pacjenta do lekarza, mógłby zaszczepić ludzi przeciwko grypie chociażby. Dlaczegoż nie miałoby się to odbywać tam? Zdejmujemy w prosty sposób obciążenie dla lekarzy POZ-u i dla lekarzy specjalistów. Ja osobiście jako pielęgniarka. Katarzyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych. Nigdy w życiu nie pozwoliłabym się dotknąć technikowi farmaceucie, który nie ma pojęcia, jak robić iniekcje. A magistrowi farmaceucie? Również nie. Robię setki, tysiące zastrzyków i za każdym razem z duszą na ramieniu mam w głowie to, że jeżeli ten pacjent jakimś cudem dostanie wstrząsu, to ja będę przed sądem odpowiadać za niego swoim własnym prawem do wykonywania zawodu. To, że na Zachodzie coś działa, nie znaczy, że będzie działać u nas. Każde szczepienie niesie ze sobą ryzyko powikłań. Emocje studzi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W tym bardzo poważnych, czyli wstrząsu, jeżeli to już będzie praktyka powszechna, gdzie farmaceuta będzie również świadczył usługi medyczne niejako, czyli doradzał i proponował, jest to możliwe do rozważenia. W tej chwili jeszcze nie ma takiego stopnia bezpieczeństwa, żeby to było możliwe do wprowadzenia. W Ministerstwie Zdrowia przygotowywana jest nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty. Zmiany mają dotyczyć poszerzenia usług wykonywanych w aptekach, na przykład o szczepienia pacjentów, a także o wypisywanie recept dla przewlekle chorych. A tematem zainteresowała się nasza reporterka Ewa Dudzińska. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Czekaliśmy na poprawną odpowiedź w naszej zabawie dotyczącej albumu na stulecie ZX-u. Jeszcze będzie przepięknie. Muzyka Tomasz Lipiński, Marcin Ciempiel, Tomasz Korzuchowski, słowa Tomasz Lipiński. Pani Małgorzata i pan Krzysztof z Ostrołęki, współpraca, a razem posłuchają Tiltu na tej właśnie płycie. Jak dla Hutu. radiowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Tak właśnie. Za 12 minut ósma Bartek Gil usłyszał słowa przybądź i bądź i przybył i jest. I za chwilę wystąpi i opowie Państwu o wydarzeniach muzycznych. Napisała do nas pani Ewelina z Krakowa. Pani Ewelina po urlopie, ale informuje słuchaczy, że część szlaków w Tatrach jest zalanych i nie da się nimi przejść. Między innymi popularny zielony szlak do Doliny Pięciu Stawów. I jak sądzi pani Ewelina, słucha sporo ludu z całej Polski, Trójki, a ci, którzy akurat w weekend wybierają się w nasze piękne polskie Tatry, no najlepiej niech zasięgną informacji na infolinii TOPR. To rzeczywiście cenne spostrzeżenie i proszę o tym pamiętać, bo na południu wysoka woda. Muzyczny rozkład jazdy. O czym informujemy na bieżąco w serwisach. Teraz za 9:08 Bartek Gil i o muzyce. Dzień dobry. Dzień dobry. Garść informacji o poranku. Oto na przykład pierwsza od 6 lat nowa płyta Cat Power ukaże się 5 października. Charyzmatyczna wokalistka, która naprawdę nazywa się Chan Marshall, opublikowała od razu piosenkę otwierającą ten album. To drobiazg trwający raptem minutę i 14 sekund nosi tytuł Wanderer, czyli wędrowiec. Droga mojego życia to podróż, mówi filozoficznie Amerykanka. Przemieszczanie się od miasta do miasta z gitarą i opowiadanie mojej historii z szacunkiem do ludzi, którzy to robią od pokoleń. Pieśniarzy folkowych, pieśniarzy bluesowych i wszystkich innych. Oni byli wędrowcami, a ja mam szczęście być wśród nich. With heart, wild heart, you'd sing to me. I was an apple lady from the old town. Twist of fate would have me sing at your wedding. With a baby on my mind and your soul in between. Wśród 11 nowych piosenek znalazł się też m.in. duet z Laną Del Rey, a na przełomie października i listopada Cat Power odwiedzi Europę. Zagra dosłownie garść koncertów najbliżej nas 28 października w Berlinie. Coraz chętniej znani muzycy pozbywają się należących do siebie narzędzi pracy, których przez lata zgromadzili zbyt wiele. Rzucają kostki na przykład do gry na koncertach. Albo pałeczki. Albo pałeczki. Ale pałeczką. Można z tego też zrobić niezły biznes. No, jakiś czas temu mówiliśmy o tym na przykład, że część swoich gitar i wzmacniaczy sprzedaje Jay Maskis z Dinosaur Junior. Później Moby sprzedawał swoją kolekcję winyli, z którą obleciał świat jako DJ. Chociaż, to warto podkreślić, on akurat cały dochód przekazał na rzecz jednej fundacji. Teraz dołącza do nich gitarzysta Foo Fighters, Chris Shiflett. Grał w tym zespole, grał, aż wreszcie doszedł do wniosku, że ma za dużo gitar. W związku z tym odkryciem dziś na stronie reverb.com rusza sprzedaż 20 takich niepotrzebnych i zbierających kurz instrumentów. Można zaopatrzyć się m.in. w Gibsona Firebird V z 2002 roku, który wystąpił w teledysku do All My Life, piosenki, którą właśnie słyszymy. Czy na przykład prototyp Fendera Telecastera Deluxe sygnowanego nazwiskiem gitarzysty Foo Fighters. Strasznie smutno brzmi. Niepotrzebny gitarek, niepotrzebna książka. No, przykro musi być takiej gitarze. No, warto może przy okazji dodać na cenę gitar. Myślę, że i tak nie powinno to wpłynąć, że Chris Shiflett poza zespołem Foo Fighters gra jeszcze w innym zespole. Nazywają się Martwi Wieśniacy. O! I grają jak na martwych wieśniaków przystało muzykę country. Pan sobie życzy? No, dość żywo grają. Naprawdę żywo grają martwi. Jak na martwych, tak. Zespół Wild Nothing szykuje się do premiery swojej czwartej płyty, a robi to dzieląc się piosenką z niej pochodzącą. Partners in Motion to jej tytuł. Nowy album Wild Nothing będzie nosił tytuł Indigo i ukaże się 31 sierpnia nakładem oficyny Captured Tracks. Partners in Motion to druga po Letting Go piosenka, którą z niego poznaliśmy. A jeśli ktoś nie poznał jeszcze w ogóle Wild Nothing, no cóż, to w zasadzie spółka jednoosobowa, jej założycielem jest zamieszkujący Los Angeles Jack Tatum. Dał się poznać jako autor prostych, ale urokliwych piosenek nagrywanych w domowej sypialni. Nieco szumu udało mu się wywołać już pierwszą płytą zatytułowaną Gemini w 2010 roku. I caught you in the dollhouse, drinking coffee. A, Zbyszek jest zainteresowany gitarą, ale nie tego gentlemana z Foo Fighters, tylko gdyby któryś Wagiel sprzedawał gitarę, to kupiłbym na pamiątkę. No, to chyba na razie jeszcze nie. Wagiel na razie chyba jeszcze zbiera gitary. Ostatnio dostał jedną od swojego zmarłego przyjaciela z Japonii. Tak naprawdę dostał od jego córki. Na pamiątkę. Kiedyś mówiło się muzyka pościelowa, nie wiem czy pamiętasz takie hasło, teraz jest bardzo muzyka dobrze, sypialniana, różnic między nimi chyba nie ma aż tak wiele. Przejdźmy dalej. David Bowie. David Bowie jest wciąż żywy, mamy na to kolejny dowód. Właśnie zapowiedział premierę swojego nowego albumu i to nie jakiejś tam jednej, ale 11 płyt, a jak ktoś będzie chciał je dostać na płytach winylowych, to będzie ich aż 15. Ten potężny zestaw nosić będzie tytuł Loving the Aliens i ukaże się 21 października, a złożą się na niego nagrania z lat 80. Pomieści się w nim na nowo wyprodukowany album Never Let Me Down z roku 1987 z gościnnym udziałem Laurie Anderson w jednej z piosenek. Będzie też wcześniej niepublikowany album koncertowy Serious Moonlight. To zapis występu w Montrealu w roku 1983. Trzy płyty zajmie kolejny koncert z Montrealu, tym razem z roku 1987 i zatytułowany Glass Spider. Recall 4 to zaś kompilacja nagrań demo, stron bez singli, rarytasów i odrzutów oraz piosenek ze ścieżek dźwiękowych do filmów Labirynt, Gdy wieje wiatr i Absolutni debiutanci. When I'm absolutely sane, as long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Absolute beginners, with eyes completely open, but neither saw the sun. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899 taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499 taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.